Da, BRX 2001 KND Desant Studio. Poczułeś kiedyś zimny życia dotyk? Tak zimny, że aż parzył hardkorowy jak gotyk. Nie jeden poczuł, bo nie jeden jest kotem. Ci co są wiedzą, że milczenie jest złotem. Zamknij mordę na kutę, bo okażesz się brudem, syfem. W kilka chwil możesz stracić ekipę. Mitem będziesz, bić się obracasz, zdychasz. Wiesz jak to jest, jak nie cieszy się Micha. Ogólna kicha, to jest to, co cię zgubi. A wszystko dlatego, że język miałeś długi. Spływasz jak z drugi, milczysz teraz. Jedna myśl w głowie, kesera, sera. To już nie jest sprawa dla reportera. Bo każdy drzwi ma zamknięte, nie otwiera. Nie otwiera. Poczułeś kiedyś zimny życia doty? Tak zimny, że aż parzył hardkorowy jak goty. Nie jeden poczuł, bo nie jeden jest kotem. Ci co są wiedzą, że milczenie jest złotem. Poczułeś kiedyś zimny życia dotyk? Tak zimny, że aż parzył hardkorowy jak gotyk. Nie jeden poczuł, bo nie jeden jest kotem. Ci co są wiedzą, że milczenie jest złotem. Teraz tuż buszy w tym wszystkim tkwisz. Jak nie wiesz, to lepiej śpisz. Zamknij mordę albo w język się gryź. To potem milczenie okaże się złotem. Mój cały skład ma dwa ważne loga. Pierwsze szanuj przyjaciół, drugie deptaj wroga. Do punktu 2 mamy dobry system. Powiem tylko, że plany są krwiste. Słyszysz? To słuchaj, bo to słyszeć trzeba. Czujesz? To poczuj, bo inaczej się nie da. Znam ludzi, którzy zrobią wszystko za kieliszek chleba. W głowach tych ludzi jest bieda, u nas haha. Setki awantur na zębach blacha. Nerwy zszarpane jak na zapałkach dracha. Biegam po świecie z czarnym notesem. Nie muszę mieć lejba, bo jestem wiceprezesem. Tak, poczułeś kiedyś zimny życia dotyk? Tak zimny, że aż parzył hardkorowy jak gotyk. Nie jeden poczuł, bo nie jeden jest kotem. Ci co są wiedzą, że milczenie jest złotem. Poczułeś kiedyś zimny życia dotyk? Tak zimny, że aż parzył hardkorowy jak gotyk. Nie jeden poczuł, bo nie jeden jest kotem. Ci co są wiedzą, że milczenie jest złotem.